salonów Lexusa, bo SUV-y z ultra nowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 18 minęła, czas zatem na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w serwisie kolejna 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Będziemy na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, ale na razie nie masowo obradowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu kolejny dzień rozprawy w sprawie śmierci Ewy Tylmana. Cel był jeden – powstrzymać demokratyczne ruchy i uliczne protesty. 36 lat temu Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim na czele wprowadziła stan wojenny. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. 36 lat od tamtych wydarzeń. Państwowe uroczystości rozpoczynają się na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Powiedz, jak będą przebiegać te uroczystości? No, te uroczystości będą przebiegać tak, jak to już tradycyjnie od wielu lat. Podobnie. Jest specjalna scena zbudowana przy pomniku Wincentego Witosa, który znajduje się nieopodal placu Trzech Krzyży. Jest całe mnóstwo biało-czerwonych flag. Jest kilkaset osób na tym zgromadzeniu, wiecu, można tak powiedzieć, bo tak niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości to nazywają. Będzie między innymi właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabierze głos, ale najpierw wszyscy tutaj wspólnie odśpiewają hymn państwowy, potem będzie apel pamięci ku czci ofiar stanu wojennego. Jest tutaj też taka specjalna scena zbudowana przy pomniku Wincentego Witosa. Są zdjęcia, biało-czarne zdjęcia części oczywiście tylko ofiar stanu wojennego właśnie. Dziękujemy, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Liderzy PO złożyli wieniec na grobie zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki. Oddajemy cześć ofiarom stanu wojennego i wszystkim, których dotknęły represje, mówił Grzegorz Schetyna. A wieczorem grup kapelana warszawskiej Solidarności ma odwiedzić także prezes PiS Jarosław Kaczyński. 10% lekarzy rezydentów wypowiedziało klauzulę opt-out, która pozwala na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Takie dane ma resort zdrowia. Monitorujemy to zjawisko, ale też podejmujemy działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentów w naszych szpitalach. Ważne jest, że to jest kwestia nie tylko ministra zdrowia, ale odpowiedzialności organów tworzących, jakimi są samorządy, a także dyrektorów szpitali. Mówiła na Sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. W posiedzeniu komisji brali udział przedstawiciele Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dr Łukasz Jankowski nie podał jednak liczby lekarzy, którzy wypowiedzieli klauzulę. Te obliczenia są trudne do wykonania z tego względu, że wiele klauzul kończy się w dniu 31 grudnia 2017 i ci lekarze już w tej chwili zadeklarowali, że tych klauzul w większości przypadków nie będą przedłużać. Taką formę protestu młodzi lekarze zapowiedzieli w październiku, po tym jak zakończyli strajk głodowy. Chcą wzrostu nakładów na zdrowie. Rząd zaproponował, by wzrosły one do 6% PKB w 2025 roku. Lekarze mówią, że to zbyt wolny wzrost. Kolejna osoba zeznawała jako świadek w procesie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu kolejny dzień rozprawy w sprawie śmierci 26-latki. Więcej w relacji Magdaleny Koniecznej. Mężczyzna nazywany nocnym łowcą znalazł się w kręgu podejrzanych, bo jako dostawca ryby wielokrotnie podwoził kobiety. W nocy, gdy zaginęła Ewa Tylman, był w okolicy miejsca, gdzie kamery monitoringu po raz ostatni zarejestrowały kobietę. Policjanci dotarli do nocnego łowcy, kiedy Adam Z. siedział już w areszcie. Te ewentualności dotyczące innego przebiegu wypadku niż ten, który dzisiaj jest przedmiotem aktu oskarżenia, były brane pod uwagę. Nad tymi wątkami pracowano od samego początku. Mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza, ocenia, że ani zeznania nocnego łowcy, ani innych wezwanych osób nie doprowadziły do przełomu w sprawie. Proces sądowy ma swoją dynamikę. Raz dzieją się na nim rzeczy naprawdę ważne, a nieraz rzeczy drugo- i trzeciorzędne. Przesłuchania z całą pewnością nie należały do tych najistotniejszych. Natomiast trudno już powiedzieć, żeby one nie miały żadnego znaczenia. Sąd przesłuchał m.in. dwie pracownice stacji benzynowej, które widziały oskarżonego w nocy, gdy zaginęła Ewa Tylman. Kobiety zeznały, że Adam Z. był bardzo zdenerwowany.

dogs. As they make mince meat of the dreams you hung your hopes on. If you cut it out, well, your sins cost. Well, mommy talks to your conscience, working like a fool for love. Shock. If the price they put upon your soul, you buy it back from the burning ashes of the devil you know. Dear Life Back. To jest nasza piosenka dnia. 13 minut już po godzinie 18. Znów wrócimy do czasów historycznych, choć nie tak bardzo, 36 lat temu. Reportaż w Trójce. I do Wrocławia. Kazimierz Michalczyk jest jedną z ofiar stanu wojennego. Był robotnikiem we wrocławskich zakładach Elwro. Solidarność Walcząca oraz podziemne władze Związku wezwały ludzi do wyjścia na ulicę w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1982 roku. W manifestacji wzięło udział około 50 tysięcy osób. Milicja brutalnie rozpędzała tłum i strzelała do ludzi. Rannych zostało 7 osób. Kazimierz Michalczyk również został postrzelony. Po 2 dniach zmarł w szpitalu. Do dzisiaj sprawa tej śmierci nie została wyjaśniona. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej zatytułowanego Cena nieprzypadkowej śmierci. Dzień dobry, pomoże mi pan, gdzie jest mogiła Kazimierza Michalczyka? Pani, tego Solidarności? No. Tak, tego co zginął. Leży przy górnalej. O, ja pokażę pani jak jest. Pójdzie pani tutaj po przekątnej. Po lewej stronie na polu 16 powinien być. Cmentarz Grabieszyński we Wrocławiu. Idę na spotkanie z Marianem Michalczykiem. Jego syn jest jedną z ofiar stanu wojennego. W chwili śmierci miał 27 lat. Ja sobie przypomnę, bo to dokładnie to było 31 sierpnia, a na trzeci dzień zmarł. ten krzyż taki skrzywiony jest. Studenci uniwersytetu robili, że to jest śmierć wymuszona po prostu na człowieku. Nienormalna, tylko wymuszona. Dlatego ten krzyż tak wyglądał. A żona żyje jeszcze? 6. rok. Jak nie żyje. No, raz w tygodniu przychodzę, bo trzeba sprzątnąć. I opiekuję się tym miejscem. Głaszam się do piątki. Słuchaj, tłum cholernie agresywny. Atakuje wszystko. Kamieniami wali naokoło. Znowu leci. Tu domo się wycofało na Braniborską. Pędzą tutaj. Zrozumiałem, tam idzie pomoc już. Pomoc jak najszybciej koło bunkra, no bo tam nie wiem, co się dzieje. Już idzie pomoc. Sprawę śmierci Kazimierza Michalczyka wielokrotnie opisywał historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Wojciech Trębacz. 31 sierpnia miały miejsce w całym kraju demonstracje, do których pretekstem jakby była druga rocznica podpisania porozumień sierpniowych, a te demonstracje były oczywiście przeciwko rygorom stanu wojennego. Na Dolnym Śląsku generalnie, według szacunków historycznych, odbyła się jakby 1/3 demonstracji w ogóle w skali całego kraju, a więc tutaj było centrum jakby w tym dniu i niestety też było tragiczne centrum, dlatego że 31 sierpnia największa demonstracja miała miejsce we Wrocławiu. Szacuje się, że minimum 50 tysięcy osób wzięło udział w tych demonstracjach w różnych miejscach Wrocławia. Najbardziej tragiczne wydarzenia miały miejsce w Lubinie, gdzie była znacznie mniejsza demonstracja, ale tam władza zrobiła pewnego rodzaju, można powiedzieć w cudzysłowie, pokazówkę, starając się pokazać swoje zdecydowanie w rozbiciu demonstracji. Zginęło 3 demonstrantów. We Wrocławiu też było tragiczne wydarzenie. Zginął Kazimierz Michalczyk. Jest pomoc! Spędzą ich teraz, gnoi! Jest pomoc, tak? Jest pomoc! Podpalili chyba tramwaje, nie? Albo to świece dymne, ale dym ich straci. Co zrobili? Zaraz ci będę sytuację podawał. Jest pomoc w każdym razie i to z naszej siły. Ja wtedy byłem na działce i tam nie było tego widać. Tego gazu tam nie było czuć, ale kiedy jechałem tramwajem, jechałem już koło dworca tu, 15 wtedy, to już czuć było gaz. Jadę dalej, coraz to bardziej czuć gaz. To jechałem do placu teraz Legionów, dawniej był TKPN. Idę pieszo do domu, a tramwaje dalej nie jadą, bo barykady były na torach. Mówię, co ci ludzie powymierali, ci co tak cicho. Zachodzę do domu, no co tak cicho mówię na tej klatce dzisiaj. No bo wszyscy poszli na manifestację. Pomyślałem, czy czasem i każdy nie poszedł. Żona mi mówi, że ona się umówiła z Kazikiem i nie poszłam, no bo się bałam wyjść. Było groźnie. Bo jak szli po rozwiązaniu manifestacji, to ci koledzy poszli, chociaż tam były zapory ZOMO-owców i różnych służb, i że trudno było przejść tam na ostatni grosz, Legnicką, ale jakoś tam się przedarli ci koledzy i żyją do dziś dnia. A on czekał na matkę w podwórku przy ulicy Lubińskiej. No i tam się doczekał śmierci. Na pierwszym w sesji jesiennej posiedzeniu Sejmu pobrzmiewają jeszcze echa wydarzeń z 31 sierpnia. Wierzymy, stwierdza z sejmowej trybuny minister spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak, że idea konfrontacji nie ma i nie będzie miała poparcia wśród społeczeństwa. Mówi dalej. Wydarzenia z 31 sierpnia powinny stać się ostrzeżeniem dla wszystkich lekceważących sobie stabilizację w Polsce. Tak jak nie zabrakło nam odwagi i zdecydowania, aby 13 grudnia podjąć dzieło ocalenia narodowego, tak nie zabraknie nam uporu i woli w jego obronie. Synowa, ona nie wiedziała, że ciężko ranny, tylko powiedziała, że Kazika nie ma w domu, a zawsze przecież przychodził z pracy do domu. Ja mówię, no to jak to nie ma w domu, to nie wie, się podział. No mówi, ja myślałam, że może tam wyszło coś, że w pracy mógł zostać może na noc, bo na noc nie wrócił, to ja nic, tylko zabrałem się do szukania, gdzie on jest. Poszedłem na Łąkową, na milicję. W brutalny sposób się ze mną obeszli. A co ty chce od nas? Sprawdzić, czy mój syn tu jest. Zamknął się, poszedł. Później mówię, ja tu dotąd stał i pukał, dopóki mnie tu nie wyjaśni ci sprawy. Przyszedł po cywilnemu człowiek, który mówię mu, taka i taka sprawa. No to bardzo się grzecznie ze mną zachował, bo mówi, dobra, ja panu pomogę, zobaczymy i sprawdzimy, czy u nas jest. I za chwilę niech pan poczeka, za chwilę ja się dowiem, czy on tu jest, czy nie, bo u nas też są. Poczekałem was 5 minut, przychodzi, że mówi, pana syna tu nie ma. No i poszedłem na milicję, ten rejon właśnie, na Pilsicach. I tam było więcej ludzi, co szukali swoich dzieci. Są inni, ale pana syna nie. Poszedłem do tramwaju i jadę i tak myślę, no co, gdzie tu dalej ruszyć. Pojadę teraz do zakładu. Może oni coś wiedzą. Pojechałem tam. Przed bramą już byli. Ludzie stali i płakali. Panie Michalczyk, pana syn bardzo cierpi, jest ciężko ranny i nie ma żadnej nadziei. Nie pozwolą mi z nim się widzieć w szpitalu. Poszliśmy do księdza. Mówi, będzie próbował wejść. No i wszedł. To ja się pytam, no i jak ksiądz zastał tam. Był na łóżku, jeszcze żył. Dałem mu rozruszenie, namaszczenie, jeszcze chwileczkę i zmarł. Pogrzeb 7 września rzeczywiście był tą manifestacją i sam grób Kazimierza Michalczyka też był takim miejscem, które było pretekstem do tego, żeby manifestować swój opór wobec rygorom stanu wojennego, wobec w ogóle zbrodniczej roli tego stanu wojennego. Otworzyła? Nie. Jest zazwyczaj w domu o tej porze? Tak, jest na pewno. Porozmawia pan ze mną? No dobrze. Na temat śmierci męża, no i jak jej życie wyglądało potem? Bardzo kiepsko. Bardzo. Zwłaszcza, że też się na nią uwziął. W konsekwencji tego wszystkiego to i dzieci się odrzuciły od niej, bo poszły w kierunku teścia. Nie jest to zła kobieta, proszę pani. Po prostu ona, no ja nie wiem, ale... Coś tam ma ten uraz od czasu no, od Kasia śmierci, no i proste. Zaraz wejdziemy, ja zapukam, ona otworzy na pewno mi. Ja mnie zobaczy, mi otworzy. A ewentualnie pani będzie z nią rozmawiać. Wie pani, to jest takie jakieś problematyczne, bo on nie był jakimś, wie pani, tam działaczem i tak dalej. Przyszedł zobaczyć, no i zobaczył no, swoją śmierć. Niestety nawet na umówiony sygnał nie otwierają się drzwi. Wiem, że podczas pogrzebu Kazimierza Michalczyka padło wiele obietnic. Nie dowiem się więc, czy zostały spełnione. Od sąsiada usłyszałam, że Halina Michalczyk odsunęła się od ludzi. Prawie nikomu nie otwiera. A ja byłem jeszcze ciągany co dzień, co drugi dzień wezwanie. to tam. Mnie nękali do 89 roku. 30 lat minęło i do dziś dnia nie ma sprawcy. Trudno mi powiedzieć, czy to jest jeszcze możliwe do ustalenia. W czasie zabiegu operacyjnego w nieustalony sposób zaginęła kula, która byłaby podstawą do ustalenia, z jakiej broni ewentualnie jaka osoba używająca tej broni oddała ten strzał. Bezpośrednie ustalenia sprawcy z kilku powodów, jak chociażby zaginięcie kuli, jak i również nieuporządkowana do końca sytuacja, to znaczy nie policzenie całej amunicji wszystkich oddziałów, które brały udział. Część tylko oddziałów została tak dokładnie zewidencjonowana, natomiast część nie. No, skutkuje tym, że być może nie uda się tego bezpośredniego sprawcy nigdy ustalić. Jego dzieci, jakie miały życie po tej śmierci? Matka nie pracowała, ojca nie ma. Byłem już na emeryturze, to słabą emeryturę miałem. I ja się dzieliłem z tymi dziećmi. Ja bym nie zjadł kawałka chleba, ja by dzieciak był głodny, a ja jem, nie? Ja się z nimi dzieliłem. Ja tam chodziłem, chociaż byłem niedopuszczany przez żonę Kazika, żeby nie mieć kontaktu z dziećmi. Zima nieraz była tam. To ja chodziłem, stałem, czekałem, jak będą ze szkoły szli, żeby się z nimi spotkać. No ale Mariusz to teraz wyrósł, prawda, no. Politechnikę Wrocławską skończył, jest inżynierem, pracuje, jakoś się dobrze kieruje, ma dobrą opinię. A jego siostra? Też studia skończyła, najpierw skończyła pielęgniarską szkołę, pracuje też w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dałby mi pan kontakt do wnuków? Nie chcę ich, oni przeżyli swoje. Pogniewaliby się, ja bym adres dał. Czy ma pan kontakt z synową? Ja tam byłam, chciałam porozmawiać. Nie otwiera. Miałem kontakt, ale teraz nie, ponieważ z synową nie mogę. Jest przeciwnego zdania. Zawsze. I nie chodzę tam, ani dzieci nie chodzą też. Nie chodzą do matki w ogóle. Nie wiem dlaczego. Nie powiedzą. Mają kurtelnicę. Był to reportaż Magdy Skawińskiej. Całkiem nie przypadkowa śmierć. 27,5 minuty po 18. No to jeśli jeszcze wspominamy tamte czasy, a wspominaliśmy też, że sporo muzyki powstało ze względu właśnie na to, co działo się w Polsce, powstawały utwory również poza granicami kraju. Poruszony wydarzeniami z Warszawy, obrazkami z czołgami na ulicach, Bono usiadł i napisał tekst, reszta zespołu napisała muzykę. No i tak powstał ten utwór. New Year's Day. To grupa U2 oczywiście. Dziś tylko we fragmencie, bo 18.30 już minęła. Czas zatem na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Artur Ewertowski. A w Warszawie trwają obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Odbywają się na placu Trzech Krzyży. Odczytano m.in. nazwisko ofiar stanu wojennego. Teraz trwa wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej w Warszawie wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji. Przyznał je prezydent Andrzej Duda, a wręczał prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Ta uroczystość pokazuje, że to poświęcenie tamtego pokolenia, tych ludzi, których dzisiaj odznaczam, no nie poszło na marne. Wśród odznaczonych są m.in. Janina Jankowska, Antoni Macierewicz, Krzysztof Wyszkowski czy Sławomir Kretkowski. Wojewoda Dolnośląski zmienił nazwy ulic. Paweł Chreniak wydał 19 tak zwanych zarządzeń zastępczych. Oznacza to zmianę patronów ulic w Bielawie, Bolesławcu, Wałbrzychu czy we Wrocławiu. Znikają ulice Karola Marksa, Mariana Buczka czy Leona Kruczkowskiego. Idę kluczem osób, które są zasłużone dla walki o polską niepodległość, ale też utrzymaniem tej niepodległości w trudnych chwilach. Dlatego też mamy generała Grota Roweckiego, rotmistrza Witelda Pileckiego, mamy Jana Karskiego. Nazwę ulic miały zmienić rady gmin, ale jeśli jednak tego nie zrobiły, to korekty miał dokonać wojewoda. 3,5 roku więzienia dla Haliny G., skazanej za udział w międzynarodowym gangu handlującym kobietami. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Werbowała kobiety do pracy w klubach nocnych, między innymi poprzez zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w internecie oraz poprzez rozmowy telefonicznie. Następnie organizowała transport pokrzywdzonych do Włoch, jak również odbierała i pośredniczyła w przekazywaniu prowizji za dostarczanie kobiet i świadczoną przez nich pracę, której celem był handel ludźmi polegający na werbowaniu kobiet do pracy we Włoszech w charakterze osób świadczących usługi seksualne. Mówiła sędzia Justyna Kowalska. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca Haliny G. podkreślił, że w apelacji będzie wnioskował o uniewinnienie klientki. Na tym kończymy skrót, a pełny serwis Trójki już o 19. Uwaga na przymrozki w nocy. Minus 8 stopni nawet w dolinach i kotlinach karpackich, minus 4 na południowym wschodzie, plus 2 stopnie na północnym, zachodzie. Na niebie chmury i z tych chmur popada deszcz ze śniegiem oraz deszcz i deszcz marznący. To na zachodzie i na północy kraju. Na pozostałym obszarze można będzie dostrzec kilka gwiazd. Wiatr południowy będzie się wzmagał w szczytowych partiach Karpat i Sudetów nawet do 120 km na godzinę. Takie porywy planuje dziś synoptyk. Jutro pochmurno, szansa na przejaśnienia tylko na południu kraju, na wschodzie za to opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Możliwe, że wystąpią również burze. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 7-8 na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Szczoteczka do zębów Philips Sonicare za 279 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Młodzieżowe słowo roku 2017, o którym mówimy od godziny 16, wybrane przez internautów, a zatwierdzone przez PWN, to słowo XD, czyli śmiech. Od znaczka właściwie wpisywanego często w smartfonach. Pochodzi ze świata cyfrowego na pewno, ale jest też wymawiane. Po prostu XD jako komentarz, że coś jest śmieszne. Pokonało słowa sztos i dwudzionek. To drugie słowo, zwłaszcza ciekawe, miało zastąpić słowo weekend. Ale to już Tuwim śmiał się, że weekendu zastąpić się nie da. Ciekawe jest jeszcze też to, że słowo ogarnąć, które zajęło czwarte miejsce i też popularne dość wśród młodzieży, ma swoją wersję rzeczownikową. Jest ogar i nieogar. Ile to człowiek się nauczy. Powiedziałem o świecie cyfrowym, no to bardzo proszę. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dobry wieczór. Ja się nazywam Kuba Witkowski i chciałbym Państwa po raz kolejny zaprosić do Trójwymiaru. Dziś opowiem o wyjątkowym programie zdrowotnym dla nastolatek. To jest bransoletka, którą mam w tej chwili na ręce. Nastolatki w ten sposób chętniej dbają o zdrowie. Co jeszcze w programie? Ponad połowa dużych globalnych firm ma problem z wyciekiem danych. Z jednej strony są to konsekwencje wizerunkowe dla przedsiębiorstwa, a z drugiej strony mogą to być konsekwencje finansowe wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. A na koniec kilka słów o Facebooku i nowej opcji prywatnych komentarzy. Zapraszam. Nauka. Jak promować zdrowy styl życia wśród młodych ludzi, a jednocześnie ich nie zanudzić? Na ciekawy pomysł wpadł Instytut Matki i Dziecka, który do programu Zdrowa Ja zaprosił 15-latki. Dziewczyny dostały specjalne elektroniczne bransoletki. Co potrafi zmierzyć i monitorować taki smartwatch, wyjaśnia uczestniczka programu Julia Kochańska, uczennica szkoły podstawowej nr 387 w Warszawie. Mamy kroki, które zrobiliśmy w tym dniu, puls, dystans, jaki przebyliśmy, no i szybszy marsz. Rozumiem, że urządzenie łączy się ze smartfonem. Tak, jest ta aplikacja, tutaj znajdują się właśnie nasze wyniki, przypomnienia, edukacja, grywalizacja i wyzwania. Zegarek monitoruje też sen. Tak, jest właśnie początek snu, koniec snu, faza snu głębokiego, faza snu płytkiego i faza przebudzenia. Dlaczego postanowili Państwo wprowadzić ten program? Zidentyfikowaliśmy grupę 15-letnich dziewcząt jako tę grupę najbardziej ryzykowną. Profesor Anna Fijałkowska, Instytut Matki i Dziecka. Pod względem względem rodzących się zaburzeń odżywiania, nieprawidłowego postrzegania swojego obrazu ciała, one się postrzegają jako osoby otyłe, chociaż większość z nich nie jest otyła, dramatycznie niskiej aktywności fizycznej, no i niestety wzrastającą liczbą zachowań ryzykownych, częstość palenia papierosów, alkohol i miękkie narkotyki, no i wczesna inicjacja seksualna. W tej aplikacji jest taka opcja, że rywalizujemy ze sobą. Czyli co, przekomarzacie się nie kto ma więcej lajków, tylko kto ma więcej kroków zrobionych? Tak, dokładnie tak to wygląda. Oprócz tego dziewczyny mogą w aplikacji poczytać o różnych zagadnieniach związanych ze zdrowiem. Program będzie prowadzony przez rok, a wyniki pomiarów posłużą dalszym badaniom. Biznes. Te liczby nie napawają optymizmem. Aż 61% dużych światowych firm miało w ostatnim roku problem z wyciekiem danych. Co ciekawe, te dane są wykradane bardzo często za pomocą drukarek. Jak to możliwe? Tłumaczy Tomasz Zwierzchowski z firmy Ricoh Polska. Infrastruktura druku to jest takie często niedostrzegane ogniwo całego łańcucha obiegu dokumentów w firmie. Na przestrzeni ostatniej dekady funkcje w tych urządzeniach znacznie się rozszerzyły. To już tylko nie jest sama drukarka czy skaner, a pełni bardzo ważną rolę w całym procesie obiegu dokumentów, bo skanuje do zasobów sieciowych, bo digitalizuje dokumenty, czy je archiwizuje. A utrata danych naraża przedsiębiorstwo nie tylko na wizerunkowy szwank, ale i olbrzymie straty finansowe. Od maja przyszłego roku w życie wchodzą bowiem nowe zapisy unijne, zgodnie z którymi taki wyciek będzie karany grzywną do 20 milionów euro lub 4% rocznego globalnego obrotu. Technologia. Uwaga, użytkownicy portalu społecznościowego Facebook. Państwo wiedzą, o czym mowa. Ktoś publikuje post, ale mamy wątpliwości, czy warto to komentować. Często się nad tym zastanawiam i też nie komentuję, bo wiem, że inni moi znajomi mogą zobaczyć, jak skomentowałam ten post. Teraz komentarz jest widoczny dla każdego, kto może post przeczytać. Ale Facebook testuje już nowe rozwiązanie, funkcję tak zwanych prywatnych komentarzy. Rozważane są cztery możliwości. Komentarz publiczny, widoczny dla autora postu i jego znajomych, widoczny tylko dla autora postu i ostatnia opcja, komentarz widoczny tylko dla znajomych autora. Niestety nie wiadomo czy i kiedy rozwiązanie zostanie wdrożone do powszechnego użytku. I to wszystko na dziś. Kolejna audycja już za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Komentarz widoczny dla znajomych autora, ale nie dla autora. To ciekawe rozwiązanie, daje wiele nowych możliwości. Dla Państwa też możliwości są dwie, a w zasadzie dwie płyty z kolendami. Magdy Umer, to jest nasza płyta tygodnia, której słuchamy w tym tygodniu. Proszę SMS-em na 71335 napisać imię, nazwisko, ale też słowo, młodzieżowe słowo roku. Kolenda będzie smutna, jak nasze życie połamane. Moja kolenda będzie gorzka, jak codzienności naszej smak. Jak my w tym wszystkim pogubione, po ludzku jutro przestraszone. Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. Czuję się niczym w wannie kar, coś mocno tak uwiera duszę. A tutaj święta i anioły mrugają do mnie z podziemiowa. Więc uśmiechając się przez łzy, panią nadzieję proszę, by zeszła tu w noc grudniową z nieba, bo jakże bez niej dzisiaj śpiewać. Bez niej kolęda będzie smutna, jak nasze życie połamane. Bez niej kolęda będzie gorzka, jak codzienności nasze smak. Jak my w tym wszystkim pogubione, po ludzku jutro przestraszone. Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. wstające leży Boży syn, bezbronny jak te wszystkie dzieci, które zmieniają się w anioły wśród wojen, głodu i zamieci. W oczach ich matek ból i troska, a każda z nich jak Matka Boska. I o tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego święta. I o tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego święta. Bardzo smutna kolęda, ale bardzo piękna płyta z kolędami Magdy Umer. Jedna pojedzie do pana Przemka, a druga do pani Ewy do Kielc i do Tworkowa. Za kwadrans 19. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. To było bardzo gospodarcze przemówienie w bardzo ważnym projekcie. Wracamy do exposé Mateusza Morawieckiego i głosem przedsiębiorców skomentujemy jego dotyczące ekonomii punkty. Porozmawiamy też o zwyczajach płatniczych firm, problemie zatorów oraz jak w tym wszystkim kształtują się planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w prawie, które mają ułatwić mikrofirmom wychodzenie z długów. Tymczasem jeszcze rzut oka na giełdy. WIG20 dziś w dół 0,17%. Indeks szerokiego rynku, czyli ze wszystkimi firmami notowanymi w Warszawie, WIG do góry o 0,02%, S&P 500 w Stanach Zjednoczonych 0,11% w górę. Euro po 4,21, dolar 3,58, a więc w walutach dużych zmian nie ma. A w studiu Trójki Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od exposé Mateusza Morawieckiego. No, bardzo, bardzo długie przemówienie, ale może w takim razie na początek cytat, od którego zacznijmy. Potrzebujemy dzisiaj przejścia od kapitalizmu, konsumpcji na kredyt, który zagraniczne instytucje zainstalowały tutaj na początku lat 90. do kapitalizmu oszczędności i inwestycji. Można to uznać jako obietnicę, panie Jeremi? Pięknie powiedziane. Tylko, że nie usłyszeliśmy, jak premier zamierza to zrealizować. A ja mogę pokazać, że cała polityka rządu w ciągu ostatnich 2 lat nie sprzyjała zwiększaniu inwestycji. To Mateusz Morawiecki odpowiada panu wirtualnie. Teraz moimi ustami cytuję z przemówienia. Sercem naszej filozofii będzie naszej filozofii gospodarczej. Są mikro, małe i średnie firmy, które dają utrzymanie milionom Polaków. To bardzo zła diagnoza sytuacji. Są 3 powody strukturalne, dlaczego mało inwestujemy w Polsce. Tradycyjnie mało, bo w całym okresie transformacji inwestujemy wyraźnie mniej niż na przykład sąsiadujące z nami Czechy i pozostałe państwa naszego regionu. Po pierwsze, to jest właśnie nadmiar przedsiębiorstw mikro, które nie wykorzystują efektu skali i specjalizacji i nie mają środków na inwestycje. Po drugie, najwyższy w Unii Europejskiej udział przedsiębiorstw państwowych w gospodarce. To nie jest nasz, to jest dana z raportu OECD. I po trzecie, jeden z największych w Unii Europejskiej sektorów rolniczych, tak? Za dużo osób pracujących w rolnictwie. I teraz Mateusz Morawiecki nie odpowiedział, jak zamierza ten stan zmienić. No, to tutaj pozwolę sobie jednak wtrącić kolejny cytat z przemówienia Mateusza Morawieckiego. Wkrótce zostanie przedstawiony cały pakiet ustaw upraszczających życie gospodarcze z konstytucją biznesu na czele. Dogmatycznie liberałowie mówią, że na rynku nie ma miejsca dla aktywności państwa. To błędny pogląd. Tak mówi Mateusz Morawiecki. Przepraszam, jestem przedsiębiorcą, inżynierem i lubię konkrety. Nie ma we mnie tyle romantyzmu, ile ma go pan premier. O konstytucji biznesu, tak? Konstytucja biznesu miała nas zabezpieczyć przed nagłymi zmianami prawa, przed tym, że będziemy zaskakiwani i że nawet czasem prawo będzie działało wstecz. Jak ma się do konstytucji biznesu zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli inaczej mówiąc podniesienie składek na ubezpieczenia społeczne w grudniu, kiedy my przedsiębiorcy mamy już zapięte plany finansowe na przyszły rok. Tak? No, wydłużono vacatio legis na etapie prac w Senacie. To trzeba tutaj powiedzieć jasno. O rok. No tak, ale znaczy, po pierwsze, sam pomysł nie był z nami skonsultowany. Znaczy, nasz zarzut jest taki. Ustawy przechodzą w błyskawicznym trybie, nie mają właściwej, rzetelnej oceny skutku regulacji i nie są dobrze skonsultowane. Ale ja bym nie chciał tylko na tym poprzestać. Tak? To znaczy, żebyśmy byli świadomi, że są dwie takie bariery, które powodują, że mało inwestujemy. Po pierwsze, no to jest ta niepewność regulacyjna, znaczy, że jesteśmy zaskakiwani, nieprzewidywalność. To pozwoli pan, że tutaj przewinąłem troszeczkę wcześniej tekst przemówienia Mateusza Morawieckiego. Nie zawsze, im więcej prawa, im więcej ustaw, tym lepiej. Czasami jest odwrotnie. W ostatnich 25 latach co roku było więcej prawa, postaramy się zatrzymać tę falę. Państwo wraca do gry na poważnie, do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza również przedsiębiorcze państwo. Co pan na to? Znaczy, tak. Po pierwsze, co do ilości prawa, trudno mi przypomnieć sobie taki rok, gdzie by płynęła wręcz powódź, zalew nowych regulacji. My co miesiąc mamy coś nowego, tak? Sygnalizują nam prawnicy, że zatrudniają, firmy, że muszą zatrudnić nowych prawników, tak? Czyli to jest pierwsza rzecz, to jest ta zmienność prawa. A drugie, wejście do gry państwa. Na koniec jedna uwaga. Czy może pan oczekiwać od przedsiębiorców, na przykład z sektora energetycznego, inwestycji, kiedy wyraźnie państwo deklaruje, że zamierza znacjonalizować całą energetykę i wypycha przedsiębiorców prywatnych? Czy może pan oczekiwać od przedsiębiorców, na przykład z sektora opieki zdrowotnej, że kupią nowe urządzenia medyczne za kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet milionów złotych, w sytuacji, kiedy państwo im mówi, my was w opiece zdrowotnej nie chcemy, tak? My prowadzimy do upaństwowienia opieki zdrowotnej. Adam Łącki? Ja dodam tutaj jeszcze jeden powód, dlaczego polscy przedsiębiorcy nie inwestują. Tym powodem są zatory płatnicze. Jak wynika z naszych badań, te firmy, które są dotknięte zatorami płatniczymi, w odsetku 26% wstrzymują inwestycje, bo w pierwszej kolejności muszą zapłacić swoje zobowiązania wobec innych przedsiębiorców, zapłacić wynagrodzenie dla pracowników i niestety w tej sytuacji bardzo często już nie zostaje wolnych środków na rozwój firmy i na inwestycje. Czy w przemówieniu Mateusza Morawieckiego dostrzegł pan, teraz kieruję znowu pytanie do Jeremiego Mordasewicza, jakąś coś pozytywnego, bo na razie słychać było raczej taki sceptycyzm, krytykę. Czy jest coś, co ewidentnie się panu spodobało? Znaczy, ono było górnolotne i bardzo patriotyczne. I to zabrzmiało wspaniale. Problem polega na tym, że nie potrafię tego patriotyzmu, tak pojmowanego, jak pan premier to czyni, przełożyć na codzienną działalność. Dla mnie na przykład patriotycznym jest praca dla ojczyzny, na rzecz wspólnoty, której jest się członkiem. No, jeżeli obniżamy wiek emerytalny, to trudno to nazwać działaniem patriotycznym. Jeżeli przechodzimy na emeryturę i pobieramy ją przez 1/4 życia, no to jest działanie niepatriotyczne. Tak? Czyli ja bym oczekiwał bardziej przyziemnych, bardziej takich pragmatycznych. Na przykład, żeby płace rosły. Znaczy, o tym mówił Mateusz Morawiecki. Płace rosną, jak rzadko, szybko, jak w rzadko którym państwie, tak? Ale one nie mogą rosnąć. Tylko 46% polskiego PKB. Ale one nie mogą rosnąć szybciej. Jak się w procentach podaje PKB, to trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Znaczy, płace nie mogą rosnąć szybciej niż produktywność, czyli niż wydajność pracy. Od kilku lat w Polsce płace rosną 2-3-krotnie szybciej. Wcześniej rosły wolniej. Tak było. Zgadza się. I w długim okresie trzeba to porównywać. Tylko że w Polsce akurat, proszę popatrzeć, że płace i dochody pracowników, bo rosną płace i rośnie liczba zatrudnionych, czyli sytuacja ludności się poprawia. Chcielibyśmy, żeby szybciej? Oczywiście. Tylko pamiętajmy, że wzrost płac nie może wyprzedzać wzrostu produktywności. Albo powinienem powiedzieć precyzyjnie, wzrost kosztów pracy nie może wyprzedzać wzrostu produktywności, a na skutek podnoszenia składek na ubezpieczenia społeczne tak się dzieje. I na tym kończymy wątek dyskusji o PKB. A kontynuujemy ten, który Adam Łącki poniekąd już wywołał przed momentem. Mianowicie porozmawiamy o tym, o tej niskiej kulturze płatniczej w Polsce. Z badań, które przeprowadziła Kerala Research na zlecenie Kaczmarskiej Inkasso, wynika, że 71% przedsiębiorstw dwa lata temu mówiło, że ma problem z terminową zapłatą o swoich kontrahentów. Teraz, czyli kiedy mamy dobrą koniunkturę, PKB rośnie, płace rosną, w ogóle jest sielanka, bezrobocie niskie i przedsiębiorcy mają się jak pączki w maśle, 81% firm zgłasza ten problem. Co się dzieje? No tak wynika z tego raportu przygotowanego rzeczywiście na życzenie Kaczmarskiej Inkasso. Co się dzieje? Otóż przede wszystkim taka kultura wśród naszych przedsiębiorców, że jeżeli możemy się skredytować kosztem drugiego przedsiębiorcy, to niestety to robimy. I bardzo często też polscy przedsiębiorcy nie weryfikują swoich kontrahentów jeszcze przed zawarciem kontraktu, w związku z czym ponoszą znacznie większe prawdopodobieństwo tego, że tych pieniędzy na czas nie otrzymają. I to też wynika dokładnie z badania, że zaledwie 53% polskich przedsiębiorców weryfikuje swoich kontrahentów przed zawarciem umowy, z czego tak naprawdę tylko 33% weryfikuje zupełnie nowych kontrahentów, 8% w sytuacji, kiedy kontrakt jest wysokiej wartości, a 12% w każdej sytuacji. To wynika z wysokiego poziomu zaufania, czy bardziej z naiwności? Ja bym to nazwał nieuzasadnionym zaufaniem do kontrahenta, ponieważ w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien dbać o firmę, dbać o pracowników i o swoich kontrahentów, bo jeżeli on nie otrzyma zapłaty na czas, to wtedy też i nie będzie mógł sam wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec tych, którym jest zobowiązany. Więc tutaj weryfikacja powinna być jakby wpisana w postępowanie każdego przedsiębiorcy. Z drugiej strony, przedsiębiorcy nie mają tak zwanego planu awaryjnego w sytuacji, kiedy tej zapłaty nie otrzymają na czas. Jak wynika z badania, praktycznie połowa polskich przedsiębiorców nie ma żadnego scenariusza awaryjnego w sytuacji, kiedy zapłata do nich na czas nie spłynie. Tymczasem z innego badania, które z kolei przeprowadziło właśnie Biuro Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów z Ministerstwem Rozwoju, wynika, czy wyłania się taki oto obraz, że tak naprawdę to nie jest tak, że firmy nie sprawdzają swoich kontrahentów i potem są kłopoty. Czasami to jest bardziej, wygląda sytuacja w ten sposób, że jest mała firma, która ma poważnego, dużego kontrahenta, który po prostu z urzędu jej nie płaci, ponieważ no, tak wyszło, że trzeba opóźnić trochę płatność, bo akurat nie możemy i może kiedy indziej. Tak, przeprowadzamy takie badanie systematycznie od 2009 roku. Ono się nazywa Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw. Robimy je wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Natomiast to ostatnie zostało jeszcze poszerzone o pytania od Ministerstwa Rozwoju, by właśnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja tych małych przedsiębiorstw względem dużych, które ze względu na swoją pozycję bardzo często żądają bardzo długich terminów zapłaty, a jednocześnie też wymuszają obniżenie wartości kontraktu. I z tego ostatniego badania wynika, że większość polskich przedsiębiorców oczekuje terminu zapłaty, gdyby on miał być regulowany ustawowo, 30-dniowego. 70% polskich przedsiębiorców mówi, że 30-dniowy termin zapłaty to byłby ten termin dobry. Natomiast przede wszystkim to jest życzenie tych małych i średnich przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Gośćmi Trójki byli Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan oraz Adam Łącki, Krajowy Rejestr Długów w Biurze Informacji Gospodarczej. Do widzenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora LG OLED za 4899 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin.